Cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 25 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tarcza antykryzysowa coraz bliżej. Jeszcze dzisiaj ma być przyjęta przez rząd. W serwisie Trójki o tym, jakie propozycje się w niej znalazły. Potwierdzono nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Zachorowały kolejne 74 osoby. Granice Polski będą zamknięte dla obcokrajowców do 13 kwietnia. Od piątku będą też ważne zmiany dotyczące Polaków pracujących za granicą. Tarcza antykryzysowa nabiera kształtów. Chcemy dziś jeszcze do końca dnia przyjąć projekty ustaw. Jutro rano będziemy konsultować je z klubami opozycyjnymi. Mówiła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Zgodnie z założeniami rząd będzie wspierał pracowników na tak zwanym postojowym w czasie koronawirusa. Tłumaczyła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Może pracodawca obniżyć o 20% wynagrodzenie i zarówno czas pracy pracownikowi, jednak nie mniej niż pół etatu. Natomiast państwo i pracodawca biorą na siebie koszty po połowie tego obniżonego wynagrodzenia. Jednakże państwo nie dopłaci więcej niż 40% przeciętnego wynagrodzenia, czyli dopłacimy ponad 2,5 tysiąca złotych. Tarcza obejmie również osoby, które rozliczają się na karcie podatkowej, wyjaśniała minister Emilewicz. Pani Julia, która ma salon kosmetyczny, zatrudnia 7 kosmetyczek, nie tylko nie będzie musiała odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne, ale będzie mogła skorzystać z tych innych świadczeń, takich jak wspomniane, czy to postojowe, czy też ten obniżony wymiar pracy. Będzie mogła także skorzystać z preferencyjnych pożyczek, które już od przyszłego tygodnia będziemy dystrybuować. W ramach tarczy będą zwolnienia w płaceniu ZUS dla mikrofirm oraz samozatrudnionych i zatrudnionych na umowy zlecenie. Żeby zwolnić tych pracowników, tych ubezpieczonych z obowiązku odprowadzania składek na okres 3 miesięcy. Okres zwolnienia będzie traktowany jako okres ubezpieczenia z punktu widzenia prawa, także doświadczeń. To prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. Kolejna ważna zapowiedź ministra finansów Tadeusza Kościńskiego dotyczy deklaracji PIT. Będzie je można składać o miesiąc dłużej, do końca maja. Nie będzie żadnych sankcji, jeżeli ktoś robi to po terminie, czyli do końca maja. Firmy zatrudniające pracowników, czyli PIT 4, przesuwamy płatności zaliczek o 3 miesiące, więc płatności za marzec, za kwiecień, za maj będą przesunięte na 20 lipca. Organizacje pozarządowe, rozliczanie podatek CIT będzie można później do końca maja. Wartość rządowego pakietu dla przedsiębiorców i pracowników to 212 miliardów złotych. W piątek przepisami ma się zająć Sejm. Marszałek Senatu zapowiedział z kolei zwołanie posiedzenia na początek przyszłego tygodnia. Potwierdzono 74 nowe przypadki zachorowania na koronawirusa. Zmarła 14 osoba. To informacje przekazane przez Ministerstwo Zdrowia. W sumie choruje 1031 osób. Do 13 kwietnia granice Polski będą zamknięte dla obcokrajowców. Szef MSWiA Mariusz Kamiński zapowiedział też zmiany na granicach, które będą dotyczyły Polaków. Najważniejsze informacje przypomni Mariusz Piśniewski. Poza kierowcami transportu towarów przymusowa dwutygodniowa kwarantanna ma obowiązywać wszystkich obywateli polskich przekraczających granice, także tych, którzy pracują za granicą i do tej pory codziennie wracali do Polski. Zmiany wejdą w życie w piątek, powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński. Mają 2 dni ci obywatele, żeby ustabilizować swoją sytuację zawodową. Mogą zostać po drugiej stronie granicy. Mają czas na wynajęcie tymczasowych kwater. Być może pracodawcy ich będą tutaj im pomocni. Policja od dziś sprawdza, czy podróżni także przechodnie respektują nowe ograniczenia w poruszaniu się. Kontrolowani są ci, którzy przemieszczają się w grupach powyżej 2 osób, mówił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Chcielibyśmy prowadzić działania informacyjno-edukacyjne, zdecydowanie ostrzejsze działania i represje. To są grupy młodych ludzi gromadzące się w różnych miejscach. Od jutra mają być wprowadzone restrykcje wobec kierowców i motorniczych, których autobusy lub tramwaje będą przewoziły więcej pasażerów niż zezwolone. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nie tylko koronawirus, ale też trzęsienie ziemi. Trudna sytuacja jest w Chorwacji. Zagrzeb dochodzi do siebie po weekendowych wstrząsach. Tak w programie Trzecim Polskiego Radia mówił reprezentant Polski w piłce nożnej Damian Kądzior. Piłkarz gra w tamtejszym Dynamie Zagrzeb. Oprócz tego, że jest ta epidemia koronawirusa, również w Chorwacji wszyscy z nią walczymy i każdego dnia można powiedzieć minimum jedno, dwa jeszcze takie małe trzęsienia ziemi są. Ogólnie odnotowano w ostatnich tam 72 godzinach chyba około 37 takich, że odczuwalnych małych trzęsień ziemi. Weekendowe trzęsienie ziemi miało magnitudę 5,3. Podczas wstrząsów nikt nie zginął. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. I na początek informacja z ostatniej chwili. Zarząd Polskiej Ligi Siatkówki podjął decyzję o zakończeniu sezonu. W rozgrywkach mężczyzn nie zostanie przyznany tytuł Mistrza Polski ze względu na niedokończenie zasadniczej fazy. Trzy czołowe drużyny, Zaksa Kędzierzyn-Koźle, Werwa Warszawa i Skra Bełchatów, zagrają w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, a ostatni w tabeli BKS Wisła Bydgoszcz traci uprawnienia do udziału w rozgrywkach ekstraklasy. U siatkarek uznano wyniki sezonu zasadniczego po 22 kolejkach. Mistrzem został Chemik Police, srebro wywalczyły siatkarki dewelopresu Skyres Rzeszów, a na najniższym stopniu podium stanął obrońca tytułu ŁKS Łódź. Są kolejne reakcje polskich sportowców na przełożenie letnich igrzysk w Tokio na 2021 rok. Paweł Wojciechowski, mistrz świata w skoku o tyczce z 2011 roku i ubiegłoroczny halowy mistrz Europy, jest przekonany, że to słuszna decyzja. Każdy sportowiec odetchnął z ulgą, tak samo jak i ja. Teraz na spokojnie możemy odbywać kwarantannę, nie denerwując się, nie myśląc o tym, co to będzie, kiedy zacznie się sezon. Mamy dużo czasu, szanse się wyrównają. Myślę, że wszyscy do tego czasu, do rozegrania Igrzysk Olimpijskich, będą w stanie wyszykować formę. Cieszę się i mam nadzieję, że wszystko szybko się rozwiąże, że epidemia nas opuści jak najszybciej i na chwilę obecną, przypominam, zostańmy w domu. Z powodu pandemii koronawirusa przesunięto Igrzyska, a także trzecią walkę między Amerykaninem Deontayem Wilderem, a broniącym tytułu bokserskiego mistrza świata w wadze ciężkiej organizacji WBC Brytyjczykiem Tysonem Furym. Mieli skrzyżować rękawice 18 lipca w Las Vegas, ale dziś wiemy, że do walki kolosów dojdzie najwcześniej w październiku. Wcześniej, bo już w maju, na tor chcieliby wyjechać żużlowcy. Wczoraj dowiedzieli się, że nie pojadą w pierwszej rundzie Grand Prix. Dzisiaj zapadła decyzja o przesunięciu inauguracji, a także wszystkich kwietniowych kolejek PGE Ekstraligi. Nie mogło być inaczej, przyznaje Janusz Kołodziej, zawodnik Unii Leszno. No wiadomo, że bardzo dobrze jest przełożona cała Ekstraliga z tego względu, że widzimy, co się dzieje, a na dodatek mamy utrudnienia związane z treningami. Na motocyklach żużlowych no praktycznie w ogóle nie siedzimy, nie trenujemy, a dopiero zaczynamy sezon, więc wiadomo, że tego treningu tym bardziej nam brakuje, więc wyłącznie słuszna decyzja. I na koniec jeszcze wieści bliższe zimy. Kolejne media podają informację dotyczącą Aleksandra Wieretielnego, który ponoć nie jest już trenerem kadry polskich biegaczek narciarskich. Czy rzeczywiście Wieretielny przechodzi na trenerską emeryturę? Zapytaliśmy u źródła. Sam trener powiedział: na emeryturze jestem już od lat. Co do mojej trenerskiej przyszłości, poczekajmy. Decyzja jeszcze nie zapadła. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami bezchmurna noc, a temperatura spadnie poniżej zera. Najzimniej będzie na Podhalu, nawet minus 13 stopni, w centrum minus 7, a nad morzem minus 5. Uwaga na porywisty wiatr, w górach nawet do 80 km na godzinę. Możliwe zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi, kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max

śpiewam, ale jutro to się skończy. No, trzeba powiedzieć, że troszeczkę lżej teraz wygląda ten poranek następnego dnia, w tym sensie, że jednak no, nie musimy aż tak dokładnie pojawiać się w konkretnym miejscu, no ale oczywiście praca zdalna to jest jeszcze więcej obowiązków, biorąc pod uwagę to, że jakimś cudem my rodzice, mówię o tej grupie, łączymy pracę z byciem częściowo przynajmniej nauczycielami. A jeszcze kiedy to wszystko dzisiaj się zawaliło i systemy elektroniczne przestały działać, to ten dzień zaliczam do bardzo, ale to bardzo wyczerpujących. No ale patrzymy w przeszłość i tańczymy tak jak duet w czasy lub też, i to jest w ogóle mój ulubiony przykład dzisiaj piosenki, w której właściwie wszystko jest źle powiedziane na nasze czasy, ale wszystko kiedyś znowu będzie pasowało, jak ten wirus minie, ta epidemia minie i wrócimy do relacji sprzed jego nadejścia. Więc The Dumplings i utwór zatytułowany Nie gotujemy.

pupa, stopy i ryj. Ja bym wam zaliczyłabym wam do końca tej klasy i kolejnej i Polski, i muzykę, i w ogóle zachowanie też na szóstkę. The Baumans, wspierani przez DJ-a Czystą Rękę oraz rodziców. Utwór zatytułowany Czas kwarantanny. Myślę, że ten utwór jeszcze na antenie powróci. No i mam nadzieję, że przekaz dotarł. Wspomniana była tutaj taka przyjacielsko-rodzinna, artystyczna relacja dotycząca oczywiście grupy muzyków. To może rzucę na nią pewne światło, taki trop dla tych, którzy interesują się takimi powiązaniami. Zapomnij o cierpieniach, które sam zadałeś. Zapomnij o cierpieniach, które tobie zadano. Wody płyną, płyną, wiosny błysną, giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Czasem słyszysz daleko piosenkę. Co to znaczy, pytasz, kto tam śpiewa? Dziecinne słońce wschodzi, wnuk, prawnuk się rodzi. Teraz ciebie prowadzą za rękę. Nazwy rzek tobie jeszcze zostały. Jakże długo umieją trwać rzeki. Pola twoje ugorne, wieże miast niepodobne. Ty na progu stoisz zaniemiały. Zapomnij o cierpieniach, które sam zadałeś. Zapomnij o cierpieniach, które tobie zadano. Wody płyną, płyną, wiosny błysną, giną. Idziesz ziemią ledwie pamiętaną. Ballady i romanse zapomnij. Ballady i romanse zapomnij teraz na naszej antenie wybrzmiały. I zapisałam oczywiście ten tytuł na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny. To mam tutaj teraz taką piosenkę, której tytuł nie pasuje do dnia, bo w tytule jest piątek, a mamy dzisiaj środę. Tak naprawdę, kiedy myślę o wykonawcy tego utworu, to od razu do głowy przychodzi mi wtorek. A żeby to jeszcze bardziej skomplikować, to żyjemy teraz w takim czasie, w którym właściwie każdy dzień może być piątkiem, każda sobota może być niedzielą i wszystko się miesza, ale pozostaje to przesłanie, które w tym utworze za chwilę wybrzmi, że to trochę od nas zależy, czy potraktujemy te możliwości na poważnie i na przykład pozwolimy sobie świętować i nie dbamy pewnych ważnych momentów, czy też nie. Czuję, że żyję, a żyję, bo czuję,

blasku chcę po wodzie mętny lodowatej parę kroków zrobić zanim stracę równowagę mieć odwagę by zaufać wbrew wszelkiej logice że możliwe ogranicza tylko niemożliwe. Zamiast piasku chcę mieć Zostań w domu z Trójką. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Czas, który spędzamy w domu, należy dobrze wykorzystać. Najlepiej poczytać coś mądrego, zreperować szafkę, czy podszkolić się w tym lub owym. A najlepiej nauczyć się tańczyć czacze. Można wtedy spytać sąsiadkę, czy czuje pani czacze, czy czacze pani zna i wyjdzie się na dżentelmena. Jacek Fedorowicz, nauka tańca czacza. Witam, witam, witam moich drogich kursantów. Jak się państwo czują? Co przerabialiśmy ostatnio? Rock and roll, tak? Przypominam sobie. Nie będziemy robić powtórek. Nie ma się czego bać. Proszę nie wychodzić z sali. Z tym gipsem i tak daleko by pani nie uciekła. Na dzisiaj mamy do przerobienia czaczę. Wszyscy słyszą. Na wstępie nieco teorii. Czacza jest to obiegowy, popularny skrót od pełnej nazwy tego tańca, która brzmi cza-cza-cza. Żeby zademonstrować państwu prawidłową cza-cza-cza, w skrócie czaczę, muszę mieć niestety partnerkę. Mówię niestety, bo po ostatnim rock'n'rollu wszystkie panie leczą kontuzje. No, panie są same sobie winne. Panie naprawdę były wyjątkowo niezdarne. Ja starałem się być delikatny, ja zawsze jestem delikatny. O, pani się zgłasza. Pani jest nowa. Bardzo mi miło. Szkoda, że radiosłuchacze nie mogą zobaczyć, jaką wspaniałą partnerkę będę miał do czaczy. Spróbuję opisać, więc pani jest postawną blondynką. Postawną to za mało powiedziane. Jedną z najpostawniejszych, jakie widziałem. Przepraszam panią, ale proszę nie podchodzić tak blisko. Owszem, nie, bardzo, bardzo mi przyjemnie, ale ja nic nie widzę. Pani biust mi wszystko zasłania, a ja i tak już stoję na palcach. Pani tańczyła kiedyś czacze? Tak? No to sprawdzimy. Idziemy na środeczek, proszę. Tańczymy. Bardzo dobrze. Bardzo świetnie. Tak, państwo widzą. Właśnie tak się powinno tańczyć czacze. Z tym, że czacza ma to do siebie, że jest tańcem porywającym. Tańczymy coraz szybciej, tak? I coraz dynamiczniej. Wspaniale pani tańczy. Wie pani co? Będziemy mogli od razu zademonstrować wszystkim kilka trudniejszych pa. Proszę mnie objąć w pasie. Nie za szyję. Aha, rozumiem. To niech pani trochę przykucnie. O, i teraz proszę mnie objąć za mocno. Nie, delikatnie. Objąć i teraz proszę pani. Na raz ja pochylam się do przodu, na dwa do tyłu, a pani odwrotnie. Rozumiem pani. Najpierw ja do przodu. Raz, powrót, tak. Teraz ja do tyłu, dwa. A! Kręgosłup mi pani złamie. Nie, to jest niedobra figura. Zrobimy raczej może obroty. Proszę przygotować muzyczkę. A my się w międzyczasie przygotujemy, więc najpierw ja najpierw obracam panią. O, więc proszę bardzo, pani stoi, tak? I teraz, jak tylko się muzyczka rozwinie, ja teraz pani musi się troszeczkę naddać. No nie może pani stać, jakby pani w ziemię wrosła. No, proszę pani, gdybym ja tak stał, to też by mnie pani nie mogła ruszyć, no. No dobrze, ja stanę, proszę bardzo, niech mnie pani spróbuje teraz, no niech pani teraz spróbuje mnie przesunąć. Co pani robi? Uwaga na żyrandol! Proszę mnie w tej chwili postawić na podłodze. A gdybym ja panią tak nosił pod sufitem, to jakby się pani czuła? Proszę pani, nie mam lejk przestrzeni, proszę nie żartować, ja prowadzę lekcję. Proszę pani, ja bardzo proszę odnieść mnie tam, skąd mnie pani wzięła. Dobrze, proszę pani. No tak, to była służbowa marynarka. Ja panią obciążę. Kończymy. Nie, kończymy. Kończymy ten taniec. Pani wpadła w trans. Wystarczy już tego tańca. Nie, proszę pani, ja już nie mam się, gdzie cofać. Proszę pani, za mną jest ściana. Ściana jest za mną, jak na rusyny ścianę, to cały budynek może nie wytrzyma. Po tym wykładzie możemy już nie tylko porozmawiać z sąsiadką na temat odczuć związanych z czaczą, ale porwać ją w ramiona i odtańczyć czaczę na klatce schodowej. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu w rytmie czacza. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć, nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć i tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy czuje pani czaczę, czy czaczę pani zna? Jak pani wytłumaczę, co znaczy czacza ta? Ma czacza wiele znaczeń i tylko słowa dwa. Cza-cza-cza. To czaczy tak niewiele, wsza tylko nogi dwie i tylko biodra dwa, by tańczyć do białego dnia. Dwie nogi pani ma i biodra chyba dwa, więc tańczmy nogi co? Cza-cza? Nie, cza-cza-cza. Aha, cza-cza-cza. A czyta się, a pisze się, ha-ha-ha. Ha, ha, ha. W rytmie czaczy to... O, pardon, jesteśmy set was zagen, weil ich habe eine Frage. Vielen Sie den Cha-Cha, kennen Sie den Tanz? Der Cha-Cha ist viel besser als alte Kontratanz. Ich bitte dich zum Tanze, ich warte, was sagst du und Sie sagen? Okay, boy, I can dance this Cha-Cha with you. Wabidi-boo, Cha-Cha-Cha. So lesen wir und schreiben wie ha-ha-ha. Ahaha, mit dieser Rhythmus, man mit muss, auch Apfel muss mit muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играем чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злися на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да? Ну да, да, да, да. Читаем так, но пишем мы ха-ха-ха. Ha-ha-ha. W rytmie czaczy to. I tu mam takie dzwoneczki na pigi-digi-ding, pigi-digi-na. Już czuje pani czaczę, już czaczę pani zna. Już nic nie przetłumaczę, bo szkoda dnia. Tańczymy razem czacze i w rytmie cza-cza-cza. Ja słyszę pani śmiech radosny, no. Ła-ła-ła, ła-ła-ła. Ogłoszenie społeczne. Ten wypadek bardzo dużo zmienił. Każdego jednego bym przestrzegła. To jest ułamek sekundy. Każdy z nas chce czuć się bezpiecznie i mieć pewność, że bezpieczni są nasi bliscy. Tymczasem na drogach jest coraz więcej ofiar. Zachowaj ostrożność i zwiększ bezpieczeństwo swoje i innych. Nie zwlekaj, zgłoś swój pomysł na poprawę drogowego bezpieczeństwa. Fundacja Nadzieja osób poszkodowanych w wypadkach drogowych. www.fundacjanadzieja.com. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Gdzież są te twoje szklane domy?